kwana na kaza wa maqarifatihi bi ahwalihim da kuma sanin sa da halayen da suke ciki da duk abin da ake ciki da mutumin kirki da mutumin kawai da wanda yake cikin jin dadi da wanda yake cikin wahala da wanda yake kwance a kabari a kwance lafiya a kabarin sa nake cikin bala'i a kabarin sa duk gaba daya ya san wannan alayhi salatu wassalam wani ya tihim da niyyar al'umma ta sa gaba daya Allah ya nuna masa yana sani waliza ya shahadu alaihim saboda haka zai shaida gare su bi tawassul bihi alaihi salam da kamun kafa da shi mai tsida da amincin Allah wa huwa